naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w Twojej okolicy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 kwietnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W ubiegłym roku odnotowano rekordową liczbę powołań do Wojska Polskiego, mówi o tym szef MON. Ukraińskie wojska spodziewają się w niedługim czasie silnego rosyjskiego szturmu na Wuhledar. Białorusini protestują w Białymstoku przeciwko rozmieszczeniu w ich kraju rosyjskiej broni atomowej. Minister Obrony Narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak powiedział, że w ubiegłym roku odnotowano rekordową liczbę powołań do Wojska Polskiego. Żołnierzami zawodowymi zostało niemal 14 tysięcy osób, najwięcej od czasu zniesienia zasadniczej służby wojskowej. W ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne, szef MON odwiedził Wołomin, gdzie podczas spotkania z mieszkańcami mówił o rozbudowie i unowocześnieniu sił zbrojnych. Odchodzimy od uzbrojenia postsowieckiego, uzbrojenie jak najbardziej tożsame z uzbrojeniem zachodnim, szczególnie amerykańskim. Nasi żołnierze na co dzień ćwiczą z żołnierzami amerykańskimi, już są przeszkoleni, jeśli chodzi o obsługę Abramsów. Mógłbym długo mówić na temat uzbrojenia, bo to zarówno Patrioty, HIMARS, to wszystko, co związane z obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, ten program, który nazywamy NARWIĄ. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzili dzisiaj 15 okręgów partyjnych. Białorusini mieszkający na Podlasiu protestują przeciwko rozmieszczeniu broni jądrowej na terytorium ich kraju. Pikietujący przed konsulatem Republiki Białorusi zwracają uwagę, że rosyjska broń jądrowa to dodatkowe zagrożenie dla mieszkańców kraju i jego sąsiadów. Ворог дотримується тактики випаленої землі, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Військовим сленгом кажуть, розбирають будинок. Ні, російської ядерної зброї! Ні! Ми не хочемо, щоб Білорусь була стороною в війні російсько-українським. Для того виступуємо проти теми, щоб броня нуклеарна була на території Білорусі. Рівніж спомінаємо офіари трагедії, яка відбилася 67 років. Тему в Чорнобилі. Бо мало того, що ми від того Чорнобиля мали дуже біди, то ще зараз наш цар, перепрошую, без голови, без хамульців, хоче, щоб в Білорусі була ядерна зброя, щоб його всі боялись. Відомо, що розміщення цієї зброї завжди загроження для людей, для панства, для сусідів. Живе Білорусь! Живе! Protest został zorganizowany także w związku ze zbliżającą się 37. rocznicą awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Rosyjskie wojska okupacyjne prawdopodobnie planują szturm w rejonie Wuhledaru, donosi rzecznik ukraińskich sił obronnych pułkownik Oleksiej Dmytraszkowski. W ciągu dnia Rosjanie przeprowadzili 6 ataków lotniczych. Wróg stosuje taktykę spalonej ziemi, aby ukraińscy obrońcy nie mieli możliwości ani miejsca na utrzymanie pozycji. W wojskowym slangu mówi się, że rozbierają dom piętro po piętrze. Dzieje się to zarówno w Bachmucie, jak i w Wuhledarze. Ponieważ Rosjanie nie prowadzili ostatnio aktywnych walk w tym rejonie, może to świadczyć o tym, że w najbliższym czasie przeprowadzą tam szturm. Po stracie dużej ilości ludzi w rejonie Awdijivki, Mariinivki sądzę, że Rosjanie skupią się na Wuhledarze. Rosyjskie samoloty uderzyły w 9-piętrowe budynki, kolejnych 20 budynków zostało uszkodzonych w Bachmucie. Kardynał Gerhard Müller podkreślił znaczenie wydawców katolickich w świecie, w którym wielu chrześcijan przeżywa kryzys wiary. Emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary przewodniczył w katedrze warszawsko-praskiej uroczystej mszy w intencji autorów, wydawców i czytelników. Dzisiaj zakończyły się 26. targi wydawców katolickich. W tym kontekście powraca kwestia szczególną roli wydawców katolickich i różnych form towarzyszenia wierzącym poprzez szeroko pojętą służbę słowa w ich odkrywaniu, pogłębianiu i przeszczywaniu zarówno poznania Chrystusa, jako i Jego bliskości. Wczoraj w warszawskiej katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika odbyła się towarzysząca targom finałowa gala Nagrody Feniksy Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Wśród laureatów znalazło się Polskie Radio. W tym roku Feniksem w kategorii multimedia doceniono dwa wydawnictwa publicznego nadawcy. Albumy Biało-Czerwona Podziemna 1939-1963 oraz kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. O tym, co dzieje się na drogach, opowie Kuba Domaracki. Poważne utrudnienia na trasie S3 pomiędzy węzłami Sulechów i Świebodzin Południe. Na 171 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy: ciężarówka, bus i osobówka. Jezdnia w kierunku Szczecina została tam całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd starą krajową trójką. Dwa samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Słupska. Na 13 kilometrze trasy S6 ruch został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach. Natomiast na trasie S8 na węźle Rzędziany w województwie podlaskim auto osobowe uderzyło w bariery. Na 624 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Przybywa samochodów na trasach podgórskich, zwłaszcza na Zakopiance. Tam kilkukilometrowe korki utrzymują się zarówno pomiędzy Zakopanem i Białym Dunajcem oraz Nowym Targiem i Klikuszową. Podobnie jest na wysokości Myślenic i pod samym Krakowem. Radio Nawigator Trójki. W nocy padać może w pasie od Warmii przez Łódź do województwa śląskiego. Na Pomorzu i zachodzie kraju możliwe burze. Temperatura minimalna od 2-4 stopni na wschodzie do 12 na Śląsku. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami na zachodzie, północy i w centrum burze. 13 stopni, miejscami w rejonach podgórskich, 15 na zachodzie i nad morzem, około 20 na wschodzie, do 22 lokalnie w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy Krups Evidence. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199,99. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Co łączy Radom z wakacyjną Tiraną, Warną czy Prevezą? Odpowiedź jest prosta. Wygodne i nowoczesne lotnisko blisko ciebie. Takie właśnie jest lotnisko Warszawa-Radom, skąd możesz polecieć lotem do Tirany, Warny czy Prevezy. Już teraz kup bilet na lot w dobrej cenie i zaplanuj wakacyjną podróż z lotniska Warszawa-Radom. Najlepsze oferty na lot.com. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Auto? Myję na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej. I zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 9 minut po 17. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Trzecia strona medalu. Ruszamy w dwugodzinną podróż sportową w trzeciej stronie medalu. Witają się z Państwem Robert Grzędowski i Dariusz Urbanowicz. Trzęsie kobiecym tenisem od ponad roku, oczywiście numer jeden WTA, zachwyca oczywiście znacznie dłużej, ale dziś znów dała powód do ochów i achów na swój temat. Igoła Świątek obroniła tytuł w Stuttgarcie, pewnie pokonała Arinę Sabalienkę 6-3 i 6-4. Rozpoczęła tym samym kolekcjonowanie już drugiego tuzina tytułów WTA. Będziemy rozmawiać o grze i Świątek na nawierzchni ziemnej ze zwycięzcą ze Stuttgartu sprzed lat, Wojciechem Fibakiem. To będzie dobra, dobra rozmowa, ja już się na nią cieszę. A my odwiedzimy Częstochowę, bo tam szykuje się mistrz Polski, chyba coraz pewniejszy. Oczywiście chodzi o piłkę nożną. Raków jednak po tym sezonie rozstaje się z trenerem Markiem Papszunem. Coś się zaczyna, coś się kończy. Przede wszystkim ja chciałbym podziękować tutaj za zaufanie Michałowi, za zatrudnienie mnie w ogóle w Rakowie, bo to nie był oczywisty wybór. Wspomniany Michał to właściciel Rakowa, Michał Świerczewski, a w trzeciej stronie medalu porozmawiamy z prezesem Rakowa Częstochowa Piotrem Obidzińskim. Piotr Obidziński od niedawna za sterami Rakowa. Polski Komitet Olimpijski również ma nowego sternika. Nowy kurs obierze Radosław Piesiewicz. Mogę powiedzieć, że 22 kwietnia zmienia się Polski Komitet Olimpijski. Nowy prezes PKOL-u w swoich wypowiedziach często wraca do tematu pieniędzy. Były ważne w kampanii wyborczej i my też będziemy się zajmować tym tematem. Niestety nie wydawaniem, a liczeniem pieniędzy w sporcie. No pytanie, czy kontrakt na ponad 50 milionów dolarów rocznie to nie za skromna wypłata? O, ja bym się długo zastanawiał, ale możemy być pewni również, że Lech Poznań znacznie się wzbogacił po tym sezonie w Lidze Konferencji Europy. Ćwierćfinał, no to na pewno policzymy też. Tak, też będziemy liczyć. Nie zabraknie tego tematu i nie zabraknie tematu igrzysk europejskich w dzisiejszej trzeciej stronie medalu. Te igrzyska w Krakowie i innych miastach południowej Polski tuż, już za 2 miesiące. Ostatnią prostą chyba już biegliśmy jakiś czas temu. Ona się wydaje trochę długa, natomiast no, trzeba przyciskać i biec tym przysłowiowym sprintem już do samego końca. Nie możemy się doczekać. Na pewno w Trójce będziemy relacjonować. Sprawdzimy stanie przygotowań. Zobaczymy, także, co tam słychać. Czy mamy po co tam jechać? Na pewno tak. Tymczasem sprawdźmy, co słychać w świecie sportu. O sukcesie Igi Świątek już mówiliśmy. Powiedzmy teraz o piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Zakończyły się już dwa niedzielne mecze 29. kolejki. Korona Kielce zremisowała 2-2 z Zagłębiem Lubin, a Widzew Łódź przegrał z Piastem Gliwice 2-3. Gospodarze ambitnie odrabiali straty od stanu 0-3, ale ostatecznie Piasta nie dogonili. O 17.30 rozpocznie się mecz Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław. Wielkie strzelanie w Premier League. W meczu 32. kolejki Newcastle United ograło Tottenham Hotspur. Proszę posłuchać, 6-1. Także wysoko, bo 4-0 West Ham ograł Bournemouth. W siatkarskiej plus lidze trwają półfinały play-off. Konkretnie przed chwilą zakończył się drugi mecz Asseco Resowi z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn Koźle. Wczoraj lepsza Zaksa i dziś też lepsza Zaksa. Dziś 3-1. Więc w playoffie prowadzi 2-0. Gramy, przypominam, do 3 zwycięstw, a o 20.30 rozpocznie się drugi mecz Aluronu CMC Zawiercie z Jastrzębskim Węglem. W tej parze po pierwszym spotkaniu prowadzi zespół z Jastrzębia Zdroju. A teraz najbardziej wiosenny z zimowych sportów, hokej na lodzie. Polska, reprezentacja Polski nie wywalczyła awansu do dywizji 1A Mistrzostw Świata, czyli na zaplecze elity. W turnieju dywizji 1B, zakończonym dziś w Korei Południowej, zajęły drugie miejsce. W ostatnim meczu wygrały, co prawda, z Łowoszkami 1-0, ale w końcowej klasyfikacji straciły 2 punkty do Koreanek. Oj, jak było blisko dziś rekordu świata w maratonie podczas jednego z najbardziej prestiżowych biegów tego typu, a więc maratonu londyńskiego. Rywalizację mężczyzn wygrał tam dziś Kenijczyk Kelvin Kiptum. Po samotnym biegu dotarł do mety w czasie, uwaga, 2 godziny, minuta i 25 sekund. To tylko o 16 sekund wolniej od rekordu świata Eliuda Kipchoge. No, było blisko. Wśród pań w Londynie Olsztynie najszybsza była dziś znana z olimpijskich aren gwiazda biegów na 5-10 km Holenderka Sifan Hassan. A teraz kolarstwo. Pogoda dzisiaj sprzyja do jeżdżenia na rowerze, no i to też sprzyjało uczestnikom i uczestniczkom oczywiście monumentu kolarskiego Liège-Bastogne-Liège. Wśród pań Demi Vollering z Holandii, zawodniczka, która w tym sezonie wygrała już trzeci monument, coś niesamowitego. 11. Kasia Niewiadoma. Wśród mężczyzn najszybszy, nie Tadej Pogacar tym razem, a Remco Evenepoel, kolejny Belg, drugi Thomas Pidcock, a trzeci Santiago Buitrago. Proszę Państwa, Iga Świątek znów dominuje na kortach. Jesteśmy ciekawi, jak bardzo nisko opadły Państwu szczęki po dzisiejszym finale z Aryną Sabalenką, wygranym bez żadnych złudzeń przez Igę Świątek. 2-2 i 7 trójek. Prosimy o dzielenie się opiniami na ten temat. Widziałeś ten samochód? Wiesz, że dla taty? Dla taty? Tak, to jest prezent dla taty. No, może jak wygra za 20 lat jeszcze raz i będzie wygrywać co roku, to i my dostaniemy jeden. 20 minut po 17. Policy of Truth i Depeche Mode w trójce. A proszę sobie wyobrazić, że ten kawałek ma już 33 lata. Jak ten czas leci. W Częstochowie też tak mówią, Darku. Jak ten czas leci. 7 lat minęło jak jeden dzień. No właśnie, zawrzało w naszym kociołku piłkarskim w ciągu ostatnich kilku dni. I to nie dlatego, że jakieś sensacje takie typowo sportowe, ale nabiera rozpędu znów karuzela trenerska. Chociaż jeszcze musi poczekać do 27 maja. Otóż właściciel pewnie zmierzającego po tytuł Mistrzów Polski Rakowa Częstochowa, Michał Świerczewski, ogłosił, że Marek Papszun kończy pracę z zespołem po ostatniej kolejce tego sezonu. Zaproponowaliśmy Markowi Papszunowi przedłużenie kontraktu na kolejny sezon. Właściciel Rakowa, Michał Świerczewski. To, co dzisiaj mogę ogłosić, to, że nasza współpraca decyzją trenera nie będzie kontynuowana. To jest takie wypalenie trochę zawodowe i zmęczenie pracą przez 7 lat w tym samym miejscu. Piłkarski ekspert Dariusz Tuzimek. To kolejne wyzwania, kolejne napięcia, nerwy, też rozłąka z rodziną. Marek Papszun już jakiś czas temu zaszokował trochę kibiców takim zdaniem, że on by chciał niedługo już przejść na emeryturę. A przypomnijmy, że nie ma jeszcze nawet 50 lat, więc to trochę wcześniej. To wywołało szok. Coś się zaczyna, coś się kończy. Trener Rakowa Marek Papszun. Przede wszystkim ja chciałbym podziękować tutaj za zaufanie Michałowi, za zatrudnienie mnie w ogóle w Rakowie, bo to nie był oczywisty wybór. Kilka lat temu, kiedy trafił do Rakowa, przechodził bardzo skomplikowaną procedurę przyjęcia. Właściciel klubu, pan Świerczewski, jego żona i pani z HR-u, no zrobili mu po prostu chyba dwudniowe testy. No to jest coś niestandardowego w polskiej piłce, bo u nas często się trenerów zatrudnia na nosa, a potem jak coś nie działa, jak coś się wali, jak gdzieś jest jakiś problem, to się ich po prostu zwalnia. Natomiast tamta cała procedura rekrutacyjna była przeprowadzona tak bardzo profesjonalnie, tak jak przystało na właściciela X.com-u dużej firmy. Użyłem wszystkich argumentów, które mogłem, również tych takich emocjonalnych. Niestety najwidoczniej było to za mało. Przeprowadził drużynę od trzeciej ligi do klasy i to brzmi jak bajka taka o Kopciuszku, a mówimy o trenerze, który no wcześniej nie prowadził żadnej wielkiej drużyny, bo trudno za taką uznać Legionowie czy Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Wcześniej był nauczycielem, no, uczył w szkole podstawowej historii i WF-u. Zawsze był taką trochę niestandardową postacią w polskiej piłce i taką pozostał, bo kogóż byłoby stać na to, żeby odrzucić ofertę przedłużenia kontraktu. Naprawdę na warunkach na pewno bardzo lukratywnych, bardzo wyjątkowych. O wiele rzeczy można w życiu nie dbać, ale o to, abyś miał przygotowanego, potencjalnego, następnego trenera, musisz zadbać, bo inaczej będziesz miał duże problemy po prostu w życiu. Dlatego do takiego tematu staram się przygotować z dużym wyprzedzeniem. Konsultowałem ten wybór z Markiem Papszunem. Raków Częstochowa to chciałby prowadzić pewnie każdy albo prawie każdy trener w Polsce, bo to jest bardzo stabilny klub, bardzo poukładany klub, z bardzo rozsądnym właścicielem, z dużym zapleczem finansowym, z wielkimi możliwościami. No, świetna przyszłość. Proszę sobie tutaj nie wyobrażać, nie dopowiedzieć, że ja trenerów w Rakowie wybieram, nie? To nie jest moja rola, ale jeżeli Michał mnie zawsze prosił o jakąś rekomendację, ja zawsze taką opinią swoją się dzieliłem, ale to tylko na zasadzie opinii, proszę tego nie odbierać, że to jakieś namaszczenie. Marek Papszun wysiada z tego tramwaju na przystanku, ale jestem przekonany, że on jeszcze do tego tramwaju z napisem poważny zawodowy futbol wróci. Może niekoniecznie w roli trenera ligowego, może to będzie reprezentacja, może jakaś praca za granicą. Tymczasem ogłoszenie decyzji, jakże dyskusyjne, o zakończeniu pracy przez Papszuna po sezonie nie wpłynęła negatywnie na zespół. Raków pokonał wczorajszego wieczora w Legnicy Miedź 2-0 i nie zbacza z kursu na pierwszy tytuł mistrzowski w historii klubu, zaś wróbelki cię ćwierkają i to coraz głośniej, że nowym szkoleniowcem ekipy spod Jasnej Góry zostanie Jacek Magiera, notabene wychowanek Rakowa. Sprawę przypomniał Krzysztof Łoniewski. Słońca się schowały tuż za ISB. Pod niebem. Godzina 17:28. My przenosimy się do Rakowa, do Częstochowy. Do Częstochowy, wirtualnie. Ta, wirtualnie oczywiście, bo jest z nami Piotr Obidziński, prezes klubu Raków Częstochowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Gratuluję wczorajszego zwycięstwa. Ważne, bo Raków odskoczył na 11 punktów od, no, trochę nieudolnie ostatnio goniącej was Legii Warszawa. 11 punktów to chyba już można powoli pakować walizki na pierwszy jakiś wyjazd do kwalifikacji do Ligi Mistrzów, prawda? Nigdy nie mówmy hop do końca, no, ale no, jak to śpiewali wczoraj kibice, jedyny krok. Trzeba go zrobić jak najprędzej. No właśnie, pachnie tytułem. Faktycznie, jeszcze nie dzielmy skóry na wciąż żywym niedźwiedziu. No, a ten ruch z trenerem? Bo tak mamy wrażenie... Tak nam się wydaje, że skoro jeszcze nie ma Mistrzostwa Polski, no to też dziwne, że rezygnujemy oficjalnie z usług Marka Papszuna przed końcem sezonu. Nie rezygnujemy z usług Marka Papszuna przed końcem sezonu. Nie ma takich planów, ani takiej w ogóle możliwości. Ogłaszamy to, w ten sposób. Na ogłoszenie po tak wieloletniej współpracy nigdy nie było dobrego momentu, a kiedyś trzeba było to zrobić. I jak się okazuje, po wyniku tak naprawdę w Legnicy, to był dobry moment. Tak? Teraz mobilizacja na to, żeby... No, przypadkiem coś się złego nie stało, no i na 2 maja bardzo poważna. Więc finał Pucharu Polski na Narodowym z Legią. Wycieczka do Warszawy, na miejmy nadzieję rewanż wobec meczu sprzed 3 tygodni. No właśnie, ta wtedy Legia górą, tutaj na neutralnym stadionie, chociaż w niekoniecznie neutralnym miejscu, będą kibice. To dobrze, bo to też ważna informacja. Właściciel klubu, Michał Świerczewski, zapowiedział, że już jest dogadany nowy trener. To właśnie też z myślą o Lidze Mistrzów? Tak, na pewno. To jest trener, który... w naszej opinii najlepiej wpisuje się w to, żeby zrobić krok dalej z Rakowem. No zresztą moja obecność w klubie, to też, tak jak było mówione 2 miesiące temu, zresztą rozmawialiśmy na antenie, to też jest jakby krok dalej w kierunku profesjonalizacji Rakowa, tylko po tej stronie biznesowej. I no, kiedyś po 7 piękna historia Marka kończy się na topie, jeśli chodzi o trenera Papszuna, a miejmy nadzieję, że to nie jest i zrobimy wszystko, żeby to nie był top Rakowa. To tutaj musi pojawić się to pytanie, choć wiemy, że będzie trudno o uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi. To może jeśli nie nazwisko, to chociaż jakaś sugestia, czy mówimy o polskim szkoleniowcu, zagranicznym? Inicjały, coś takiego? Słuchajcie, przez ostatnie 2 kwartały, ja bardzo doceniam interdyscyplinarność Rady Rajdrejowej Trójki. Przez ostatnie 2 kwartały rozmawialiśmy o superstarcie Polaków w Middle Sea Race, rozmawialiśmy przy okazji finału Mistrzostw Świata o tradycji polo, teraz rozmawiamy o Mistrzostwie Polski Rakowa naprawdę bardzo doceniam tą interdyscyplinarność, mam nadzieję, że słuchacze też, ale mimo tak wspaniałej, dużej współpracy, ja jednak muszę trzymać się zasad ustalonych z właścicielem. Udało się zachować doskonałą szczelność, jeśli chodzi o konferencję środową i wydaje się, że do konferencji najbliższej też uda się utrzymać pełną szczelność. To zaryzykuję jednak i spróbuję. Czy to jest nazwisko, które tak powszechnie kibicom piłki w Polsce jest znane, czy będziemy troszkę zaskoczeni? Nie ma... Nic to nie da. No. Nie, okay. Myślałem, że zapytasz jeszcze kończy na ski. To jest jakby... To musiałbym być samobójcą, no. Więc... Dobrze, rozumiemy, absolutnie. Patryk Kun przenosi się do Legii. Dogra oczywiście sezon do końca, tak jak trener Papszun na stanowisku trenera zostanie do końca sezonu, a ten transfer Patryka Kuna to też skok, że tak powiem, już w transfery, przygotowanie do transferów przed Champions League? Czy ta drużyna wymaga wzmocnień? Rozumiem, czy pytanie brzmi, czy to jest wietrzenie szatni. czy to robienie miejsca? Bo Patryk, Patryk, tak samo jak nie wiem, Tomek Petraszek i wielu zawodników są, to są już, by można powiedzieć, legendy Rakowa. Więc w żaden sposób nie można mówić o przeniesieniu się Patryka do Legii jako o wietrzeniu szatni w Rakowie. Po prostu według nas my nie doszliśmy do porozumienia, nie byliśmy w stanie, nasza oferta nie była taka jak oferta Legii. Patryk chciał grać w Legii i podjął taką decyzję. W Rakowie zawsze będzie otaczany szacunkiem i dwa dni temu obchodził urodziny, które odbiły się takim pozytywnym też echem i zmotywowały na pewno drużynę, więc to zupełnie nie, to jakby tak samo też jak rozstanie z Markiem, to jest zupełnie, Raków nie ma w sobie takiej, nazwijmy to, toksyczności, takiej bezwzględności. Raków ma takie pozytywne bardzo myślenie o wynikach i o ludziach. Co by nie mówić, popatrzcie, jak wczorajsze urodziny Niewulisa były świętowane na stadionie w Legnicy. No to 5 minut skandowania zawodnika konkurencyjnej drużyny po meczu i śpiewanie mu 100 lat przez naszych kibiców. To jest w ogóle ewenement, tak? I taki pozytyw wobec byłych zawodników. Także Raków ma ten pozytyw w sobie i za to ten klub jest lubiany. Więc tylko tak bym do tego podchodził i życzymy Patrykowi powodzenia w Legii, żeby było jak najwięcej występów w pierwszej drużynie. Rozumiem, że Mladena nie będzie, więc to tam, ja nie wiem, z kim będzie konkurował tam, ale no to na pewno nie będzie łatwe, więc życzymy mu jak najlepiej. No na pewno Raków lubiany będzie też przez wielu neutralnych do tej pory kibiców, gdy już, jeśli tak się sezon zakończy, będzie występować w eliminacjach Champions League. A gościem trzeciej strony medalu był Piotr Obidziński, prezes Rakowa Częstochowa. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I kiedy ogłoszenie nowego trenera zaplanowano? Czy to jeszcze nie wiadomo? Ogłosimy pewnie rano, kiedy ogłoszenie. Mhm. Bo mamy rano jakieś tam spotkania i będziemy to ustawić. To jutro będziemy wiedzieć, kiedy będziemy wiedzieć. No dobrze. Dziękuję. Jutro będziemy wiedzieć, kiedy będziemy wiedzieć. Tak jest. Piotr Obidziński. To cały łańcuszek, kto wie pierwszy, kto drugi, to jeszcze chwilę potrwa. To my tam chcemy być wysoko, w czołówce. To liczymy na newsa takiego, żeby się rozeszło. Dziękujemy bardzo. Piotr Obidziński, prezes Rakowa Częstochowa, był gościem Trójki. Młoda dama Iga Świątek. Dla rozmów Polaków to świetny wątek. Kiedyś Adam Małysz czy Michał Kwiatkowski. Dzisiaj Iga daje mnóstwo radości. Taka z niej iskierka, jednak na kolcie wielka. A i w życiu, bo turniejów nie wygrywa się niedzielę, choć dzisiaj Stuttgart zdobyty i jest pełnia. Pani Igo, jest pani obłędna. No, no. Nie wiem, co tu dodać. Każdy może, ktoś tak śpiewał, ale może nie, też... Nie, bo naprawdę myślę, że trzeba by to w jakiś sposób... Oprawić w ramkę. Do Igi Świątek przekazać, bo to piękne słowa. I go na pewno słucha w nowym samochodzie. Już jest trójka ustawiona. Drodzy Państwo, 20 minut do godziny 18. Skoro już się tenis pojawił, dwa turnieje mocne odbywały się na bieżąco, równolegle do Stuttgartu, gdzie triumfowała Iga Świątek, pokonawszy w finale Arinę Sabalenkę 6-3 i 6-4. W Bania Luce Lajowicz pokonał Rublowa, to ciekawostka, 2-1, 6-3, 4-6 i 6-4. No a w Barcelonie triumfował nie kto inny jak Carlos Alcaraz. W dwóch setach pokonał Stefanosa Tsitsipasa 6-3 i 6-4. I to jest taki Carlos Alcaraz, którego lubimy oglądać. Efektowny i efektywny. Efektowny był ostatni mecz Lecha Poznań w lidze konferencji tegorocznej. Nieefektywny, bo nie udało się awansować do półfinału tych rozgrywek, ale Lech pożegnał się zwycięstwem 3-2 z Fiorentiną na wyjeździe. Piłkarze kolejorza dotarli w tym sezonie aż do ćwierćfinału. To najlepszy wynik polskiego klubu w europejskich rozgrywkach od kilkudziesięciu lat. Korzyści z dotarcia do tej fazy są ogromne i to nie tylko finansowe. Ekspertów piłkarskich przepytywał w tym temacie Krzysztof Łoniewski. Piłkarski ekspert Kacper Sosnowski. Tylko Legia Warszawa w ostatnim czasie zarobiła więcej, ale przypomnijmy, że ona 6 lat temu grała w Lidze Mistrzów i wtedy zarobiła z tej europejskiej przygody ponad 120 milionów złotych. Mam wrażenie, że Lech Poznań po tym sezonie będzie tą drugą, najlepiej korzystającą z pieniędzy od UEFA drużyną, bowiem same te pewne wpływy za wynik sportowy od UEFA w tym momencie wynoszą ponad 36 milionów złotych. Już tak na złotówki to wszystko przeliczam. Inny z dziennikarzy zajmujących się futbolem, Rafał Dębiński, przybliży, co znaczy ta kwota w naszych ligowych realiach. Czyli więcej niż budżety niektórych klubów ekstraklasy, to jest raz. I to nie jest jeszcze wszystko, bo jest tak zwany market pool, czyli między innymi prawa telewizyjne, z których też Lech dostanie jeszcze dodatkowe pieniądze. I rzecz, o której się może mówi mniej, ale która jest istotna, to to, że jeszcze lepiej wypromował się Michał Skóraś i dzięki temu myślę, że zostanie sprzedany za wyższą kwotę. Czas na korzyści dla całego krajowego futbolu klubowego. Świetny występ Lecha spowodował, że Polska najpewniej awansuje w europejskim rankingu klubowym o 2 miejsca z 24 na 22. Niby niewiele, ale... Ta 22 pozycja da mistrzowi Polski grę od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a nie tak jak do tej pory mieliśmy od rundy pierwszej. Dlaczego to jest istotne? Przypomnę tylko wydarzenie z tego sezonu, kiedy Lech Poznań zaczął starcie w Lidze Mistrzów jako nierozstawiona drużyna z Karabachem i po pierwszym triumfie 1-0 pojechał do Kazachstanu, przegrał sromotnie i właściwie z Ligi Mistrzów odpadł już w pierwszej rundzie eliminacji. Teraz jeden niuans związany z rzeczonym awansem Polski w europejskim rankingu klubowym. To był udany sezon, bo pracował na ten sezon nie tylko Lech, chociaż Lech przede wszystkim, ale też nawet te kluby, które grały jeszcze w sierpniu, też parę punktów zdobyły i w sumie za ten sezon, na ten moment, Polska Ekstraklasa jest na 10. miejscu w Europie. Kto by się spodziewał? Nie zapominajmy też o wymiarze mentalnym. Jak się okazuje, zespoły z naszej Ekstraklasy potrafią grać z uznanymi markami, o czym mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Lech jest już na takim poziomie, że może spokojnie rywalizować w Europie. Wiemy, że Fiorentina nie należy do tuzów futbolu włoskiego, ale drużyny włoskie grają znakomicie w tym roku we wszystkich pucharach. W pierwszym meczu udowodniła tutaj, że potrafi łatwo wygrać. Natomiast Lech ma potencjał i trzeba tylko było ten potencjał wykorzystać. I mamy nadzieję na więcej w nadchodzącym sezonie. Nie marzę o tym, by polski klub co roku grał w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Natomiast dla mnie zawsze celem jest to, by co najmniej dwa kluby grały w fazie grupowej pucharów europejskich. I to jest do zrobienia. I wierzę, że taki sezon może sprawić, że te cztery kluby, które się spodziewam w pucharach, czyli Lech i Legia i Pogoń Raków, sprawią nam miłą niespodziankę i przynajmniej jesień tego roku też będziemy mieli udaną. I niech te prognozy się sprawdzą. 8 milionów euro to jest zysk Lecha Poznań. Kolejosz poszaleje chyba tutaj w okienku transferowym. No pytanie, o co będą grali w przyszłym sezonie i na którym miejscu zakończą ten sezon piłkarskiej ekstraklasy, ale na pewno ten zastrzyk finansowy dla Lecha jeszcze dodaje dodatkową pikanterię w naszych rodzimych rozgrywkach. Właśnie, Michał Skóraś mocno podpromowany, też podobno już jest wystawiony na sprzedaż. To tam już dziesiątki milionów teraz w budżecie do policzenia. Ajajajaj, pozazdrościć. Patrzymy na to, co się dzieje na parkietach polskiej koszykówki. 73-81 to wynik Trefla Sopot z Anwilem Włocławek. Zaczął się mecz Czarnych Słupsk z Astorią Bydgoszcz. Pierwsza kwarta 13-20. Tymczasem w polskiej koszykówce aż takich pieniędzy jak choćby w NBA nie ma. I takich wyników, prawda? Ale gramy krócej w Polsce o kilka minut w meczu, dlatego te setki nie pękają tak często. No w ogóle w polskim sporcie nie ma tak wielkich pieniędzy jak w Stanach Zjednoczonych, a o nich było w tym tygodniu głośno ze względu na umowę Jalena Hurtsa. To jest futbolista rozgrywający z klubu Philadelphia Eagles z ligi NFL. No i jego nowy kontrakt 5-letni, ale podzielmy to sobie na sezony. Za rok Jalen Hurts teraz zarabia ponad 50 milionów dolarów. To robi wrażenie i temu tematowi przyjrzał się z wielką ochotą nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Rozgrywający Jalen Hurts podpisał 5-letni kontrakt z Philadelphia Eagles o wartości 255 milionów dolarów, co czyni go graczem z najwyższymi rocznymi zarobkami w historii NFL w wieku 24 lat. Około 179 milionów 300 tysięcy dolarów z tego gwarantowane jest dla Hurtsa, a 110 milionów dolarów zapewnione jest przy samym podpisywaniu kontraktu. Według NFL.com ta umowa ma również pierwszą klauzulę w historii zespołu zakazu handlu, czyli tak zwanej wymiany futbolistów pomiędzy drużynami. Poprzedni rekord najwyższej rocznej wartości kontraktu ustanowił rozgrywający Chiefs Patrick Mahomes, który w 2020 roku podpisał 10-letnie przedłużenie o wartości 450 milionów dolarów, chociaż z wszystkimi dodatkami zarobi on prawdopodobnie więcej niż Hurts. 503 miliony dolarów. Tyle z wszystkimi dodatkami ma być warty 10-letni kontrakt zawodnika NFL Patricka Mahomesa. Zdobywca ostatniego Super Bowl od swojego klubu ma zagwarantowane 450 milionów dolarów. Resztę stanowią dodatki. Mahomes należy do najlepszych graczy młodego pokolenia. Będzie on motywowany do lepszej gry kolejnymi pieniężnymi premiami. dziennikarz chicagowskiego dziennika związkowego największej polskiej gazety wychodzącej poza krajem, specjalizującej się w futbolu amerykańskim Łukasz Dudka, w rozmowie z trzecią stroną medalu podkreśla, że w NFL to najlepiej zarabiające rozgrywki na świecie. Inkasują więcej niż na przykład angielska Premier League. Łukasz Dudka opowiada, jak obecnie kształtują się największe płace w futbolowym świecie. Standardowo w NFL najwyżej opłacanymi zawodnikami są rozgrywający. Dużo mniej zarabiają gracze defensywni. Wracając na chwilę do Patricka Mahomesa, jego kontrakt był ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich analityków analizujących ligę NFL. Przede wszystkim dlatego, że ta cyfra ponad trzykrotnie przebiła drugi największy kontrakt, który został podpisany w NFL. Jak gwarantuję, że cyfry, o których rozmawiano jeszcze 3-4 tygodnie temu, w tej chwili są nieadekwatne ze względu na to, że nowy poziom, nowy baseline, nowy taki punkt startowy został wytyczony przez kontrakt podpisany przez Patricka Mahomesa. Dotychczas w USA największy kontrakt podpisał bejsbolista Mike Trout. 12-letnia umowa parafowana przez klub Los Angeles Angels warta jest 426,5 miliona dolarów. Opiewana 12 lat gry. Jak już jesteśmy w mieście aniołów, to warto powiedzieć, ile zarabia największa od kilku lat gwiazda NBA LeBron James. James związał się z tamtejszymi Lakers. Tutaj zarobki wyglądają skromnie, bo wynoszą 135 milionów dolarów. Michael Jordan dzięki swoim biznesom został miliarderem. Swój majątek przez ten czas praktycznie podwoił. Grając czynnie w koszykówkę, najwięcej zainkasował w ostatnim sezonie 1997-98 z Chicago Bulls. To było 80 milionów dolarów. W NBA aktualnie w skali roku najlepiej zarabia gracz Golden State Warriors Steph Curry. To 37,5 miliona dolarów. W piłkarskiej MLS największe zarobki opiewają na kwotę wynoszącą około 7 milionów dolarów za sezon. Nie wiem jak Państwu, ale mi się już zakręciło w głowie o tych milionów czy nawet miliardów dolarów. Pozdrawiam z Miami. Jabarowski. To naprawdę może się zakręcić w głowie, gdy słyszymy te kwoty. Ja drobnych nie noszę przy sobie. ale może się też czasami zakręcić w głowie, gdy pomyślimy o zarobkach sportowców w Polsce, na przykład w piłkarskiej ekstraklasie, bo to nie są wcale takie małe sumy. Wiadomości z pierwszej ręki, czytam z telefonu, wiadomość od jednego z piłkarskich menadżerów działających na polskim rynku. No, normalna stawka w ekstraklasie to 10 tysięcy euro, czyli mówimy tu już o dziesiątkach tysięcy złotych. A Legia, Lech czy Raków mogą zapłacić nawet około 100 tysięcy złotych pensji miesięcznej piłkarzowi. To na pewno robi wrażenie. No i czasem pojawiają się takie hasła, prawda, proszę Państwa, że to za dużo, że wcale nie grają tak dobrze, żeby zarabiać tyle pieniędzy. Ja się zastanawiam, czy Państwo podzielają to zdanie, czy piłkarze w ekstraklasie zarabiają za dużo w porównaniu do poziomu sportowego, jaki prezentują. Odpowiedź na to pytanie przygotuję po godzinie 18. Ale zabawmy się, czy to jest za dużo. A ty, Darku, chyba śledzisz wyniki, prawda? Jeszcze przed serwisem. I trwa już od 20 niemal minut mecz Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław. No i dzisiaj na pewno na premię zasłużył, jak na razie, Piotr Krawczyk. Od 11 minuty z podania Lukasa Podolskiego Górnik prowadzi 1-0. A jak jest z tymi pieniędzmi? 2-2 i 7 trójek. I słyszymy się po 18 po serwisie informacyjnym.